više, što živi u sami daleko. Možda će sutra opet da se vrati. I ako zbog za uvijek je rekao, što živi u sami daleko. Možda će sutra opet da se vrati. I ako zbog za uvijek je neko. Čekaš više, što živi u sami daleko. Možda će sutra opet da se vrati. I ako zbog za uvijek je neko. Više, što živi u sami daleko. Možda će sutra opet da se vrati. I ako zbog za uvijek je rekao.